Xedia da Ipar Euskalerian utxik diren 12 mila bizitegiak hots parke osoren 1,5 merkatura ateraraztea, nagusiak akulatu zergonen bidez, edo salgai eman ditzaten edo urte osorako alokairuan jar ditzaten beren propietate utxak. Zobek baso, arberatzeko auzapeza. Etxe utxen problema hori, oaiko aloiamenduen problemari buruz, important da, etxe utxen problema hori beha egon giten, eh? Ba, ez du horrek denak konponduko, baina pentsatzen dut, aleike, delibero horiek halako urratz batzu ezela direla, beti bergauzari buruz, eh? gure gazten eta hemen goien den aloiatzeko, geroari buruz, de herrikipietan, eh? Arberatzen bezala, bat ditugu ere bakar zumeit hutsak ez biziki, eh? Baina bizpahiru metuaz, eta bo, important da, ere horien nausiek, proprietarioek, ikus dezaten ere, ze egiten alduten geroari buruz. Jadanik, zer gau, aplikatzen da Ipar Euskal Herriko gune tentsionatuan diren 35 herrietan. Beste 39 herrik ere, aste honetan beren kontseiluetan bozkatu dute, eta 2024tik goiti sosa biltzen hasiko dira. Falta diren 109 herrik, heldu den urtean hartu beharko dute deliberoa, ez badute egiten, elkargoak du zerga hori bere gain hartuko. Ale Hiriar hiriburuko auzapeza. Orduan, bon, gauzak biziki fite pasatu dira, pena pentsatzen dut beste herri atzuk hartuko dutera ondoko hilaitetan delibero hori ondoko urtearen zat, mena denbora berian herri elkargoak hartzen du ahal hori, eta jadanik mezu bat igortzen du merkatuari. Eta ni pentsatzen dut importanta dela, guk aspalditik hiriburun ezagia ginen, eta estatuak du erri tantsione gune hortan baigira estatuak du altxatzen zera, mena mezua espalitik igorria izan dago eskoldean. Gaiari buruzko bosketa, eztabaidari gabe onartu da, kontrako bost boskekin.